is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. Het jaar was 1967 voor Petula Clark en This Is My Song. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 14 december. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor de opera Hamlet in Theater aan de Schie. Meedoen met Petje Af is bijdragen aan de toekomst van talentvolle kinderen. En wie is de winnaar van de Lendersprijs 2017? Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. It's like a rainy night and candlelight. had the whole thing working out so right. Yes. And it's just the way we planned it. We're in this love together. We got the kind that lasts forever. Don't you know that we're in this love together? And like berries on the vine, it gets sweeter all the time. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. In your eyes, I see the beauty in the world. Oh, now I'm floating so high. I blossom and die since your star. Reflecting puddles in the dirt. When I look in your eyes, I forget all about what hurts. Oh, now I'm floating so high. I blossom and die since you start. Oh, hey, I'm floating above the water. De wonderen van Coldplay en Miracles. En daarvoor stemkunstenaar Al Jarreau en We're in This Love Together. Opera Today presenteert van januari tot en met april volgend jaar Hamlet. Een grand opera van Ambroise Thomas en een psychologische thriller zonder weerga. De Franse componist baseerde zijn meesterwerk op Shakespeare's gelijknamige toneelstuk. In Schiedam is de allereerste voorstelling, de try-out, op zondag 7 januari om 3:00 in Theater aan de Schie. Peggy van Rij. Bij mij in de studio aan tafel zit Rodney Verhoeven. Rodney, welkom. Dankjewel. Jij bent productieleider van Opera Today en jij komt praten over een nieuwe voorstelling die jullie georganiseerd hebben. Zeker. Vertel. Wat gaat er komen? Wij zijn op dit moment bezig om de voorstelling Hamlet te maken. En dan de opera Hamlet. De opera van Hamlet, want Hamlet is een boek van Shakespeare. Zeker. En daar is nu voor het eerst een opera aan gewijd? Of? Het is niet voor het eerst, maar de voorstelling is heel lang niet gespeeld. Oké. Okay. Hamlet is eigenlijk het bekendste verhaal, of het bekendste toneelstuk van Shakespeare. Ja. Maar het is niet de bekendste opera. Wat eigenlijk best gek is. Er zijn een aantal Italiaanse opera's geschreven over verschillende Shakespeare-stukken. Maar Hamlet werd niet aangeraakt, omdat het misschien te moeilijk was. Maar ergens halverwege de 19e eeuw heeft een Franse componist, Thomas, heeft het wel aangedurfd en heeft het verhaal van Hamlet in een opera gegoten. En die voorstelling was een fantastisch succes. Heeft die 50 jaar daarna in heel Europa honderden keren gespeeld. Ja. En op de een of andere manier is het nu bijna 100 jaar geleden dat hij voor het laatst in Nederland is gespeeld. Dus toen dachten wij, nu grijpen wij onze kans. En jullie pikken de draad weer op. Zeker. Zeer waarschijnlijk in een vernieuwd jasje. Oh, absoluut. Ja. En hoe ziet dat jasje eruit? Het jasje wat we deze Hamlet aantrekken is die van de film noir. Oké. We proberen bij elke opera die we maken een soort raakvlakken te vinden met andere genres. Ja. En dit keer vonden we de film noir stijl perfect passen bij de inhoud van Hamlet. Ja. Het is een getroubileerde jongen die zijn vader is doodgegaan of vermoord, dat is de vraag. Zijn oom is vervolgens de nieuwe koning geworden. Zijn vader was namelijk de koning van Denemarken. Ja. Zijn oom heeft de troon overgenomen en is ondertussen ook nog getrouwd met zijn moeder. Nou ja, wat dat met je als jongen doet, dat maakt heel veel in je los. En zo raakt onze Hamlet dus ook totaal getroubleerd. En dat paste eigenlijk in dit geval perfect bij de wat donkere, grauwe film noir stijl. Oké, en daar hebben jullie dus een opera versie van gemaakt door Opera Today. Want daar ben jij dus productieleider bij. Ja. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Maar we zijn dus nu nog druk bezig met repetities. En eind december gaan we alles opbouwen, tenminste het decor dan, in het theater in Schiedam, het Theater aan de Schie. Theater aan de Schie. Zeker. Ja. Op zondag 7 januari spelen we onze eerste voorstelling in Theater aan de Schie. Nadat we daar dus 2 weken keihard hebben gewerkt om de voorstelling af te maken. Ja. En dat zal het begin zijn van onze tournee die ons eigenlijk door het hele land zal brengen. Van Den Haag tot Assen tot Theater Carré, overal. Ja, daar zijn jullie heel 2018 wel zoek mee, denk ik dan. De tour zal tot half april duren. Ja. En daarna duiken we weer in de krochten van een locatieproject om ergens in een oude bunker in Den Haag een nieuwe voorstelling te gaan maken. Kijk, mooi. Als mensen interesse hebben om naar de voorstelling aan Theater aan de Schie te komen, hoe kunnen zij informatie krijgen? Zij kunnen natuurlijk naar Theater aan de Schie zelf gaan, of ze kunnen bij ons op de website kijken. Dat is www.operatoday.nl. En today schrijf je dan als opera 2 D-A-Y. Ja. Op 7 januari, Hamlet, een psychologische opera-thriller. Rodney, hartelijk bedankt voor je komst naar de studio en heel veel succes met deze operavoorstelling. Graag gedaan, dankjewel. Ik sprak met Rodney Verhoeven, productieleider van Opera Today. Soirée s'achève. croire. Judy, la lune, fait un songe dérisoire. Un jour, un soir, changé de peau. Avec les filles sur les photos. Avoir un corps comme un roseau. Les yeux tout vides. Mais pas de ride. Judy, Judy et compagnie. Judy, Judy qu'on sacrifie, qu'on sacrifie contre une poignée de neige. Pauvre Judy. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Talk. eigen Pillow Talk heb je natuurlijk hier iedere avond om 11 uur tot middernacht. Maar Sylvia zong erover in 1973. En daarvoor Franstalig van Pierre Rapsa en Judy et Compagnie uit 1976. Straks wil jij bijdragen aan de toekomst van talentvolle kinderen. Maar eerst muziek van Julian Lennon. We are a rock revolving around a golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, salt water wells in my eyes. We climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We're so ingenious, we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died, salt water wells in my eyes. I have lived for love, but now that's not enough. Like the deepest oceans, send photographs of Mars. We're so enchanted by how clever we are. Why should one baby feel so hungry? She cried. Salt water wells in my eyes. Inderdaad, de zoon van. Het was Julian Lennon en Saltwater. Wil jij bijdragen aan de toekomst van gemotiveerde, talentvolle kinderen? Samen met Petje Af ga je de kansenongelijkheid in het onderwijs tegen. De plek van de wieg mag namelijk nooit de kansen in de toekomst bepalen. Mariska de Vries. Stichting Petje Af doet heel goed werk. Ik ga daarover praten met Jolien van der Marel. Zij is locatiemanager van Petje Af Waterweg. Welkom Jolien. Dank je. Jullie houden je bezig met kinderen wat meer wegwijs maken in de wereld van de beroepen. Kun je er iets over vertellen? Ja, dat klopt. Op de zondag zitten wij met kinderen van 10 tot en met 14 jaar op beroepsverkenning en talentontwikkeling. Dan komen bedrijven eerst naar ons toe om alvast over het beroep te vertellen. En de week erop dan gaan we echt naar het bedrijf toe om het te ervaren. En op die manier weten de kinderen wat meer wat het beroep inhoudt. En de derde les maken zij hier een presentatie over. Dus betrekken we het gezin er ook bij. Want die zijn dan 's middags welkom om naar die presentatie te komen luisteren. En we sluiten het altijd af met een uitje naar een museum of een sportles. Iets educatiefs in ieder geval. Hun wereld wordt tot op dat gebied een beetje groter. Want heel veel kinderen hebben een beperkt beeld. De naaste omgeving, de familie, de ouders die dan een bepaald beroep hebben. Maar meer weten ze eigenlijk niet. Als je aan meisjes vraagt wat wil je later worden, is het vaak juf. En als je aan jongens vraagt, dan is het profvoetballer. Dat is natuurlijk ja, ook... Ja, dat zijn inderdaad wel de beroepen die het meeste hoort. Nou, ook dierenarts hoor je heel veel. Nou ja, dokter zoals je al zei, profvoetballer. Dat zijn een beetje de beroepen die ze ook op tv zien en waar ze heel veel geld mee denken te kunnen gaan verdienen. Dus die zijn interessant. Maar er zijn er nog veel meer natuurlijk. En daar laten jullie een beetje aan ruiken, zodat ze een wat gefundeerdere keuze kunnen maken als ze op een gegeven moment vakkenpakketten moeten kiezen en dergelijke. Klopt. Op school. Ja. Goed, jullie hebben daar een heel programma voor. Ik begreep dat jullie nog een coaches nodig hebben. Kun je vertellen wat een coach precies doet? Ja, klopt. Op de groep, want het zijn max 18 kinderen die bij ons in een groep zitten, staan twee coaches, twee begeleiders die de groep dan altijd begeleiden. Zodat de kinderen altijd een vast gezicht ook hebben in de groep, waar ze altijd op kunnen steunen als er iets is wat er gebeurt. Dus die coaches die begeleiden de kinderen, maar staan er ook voor de gastdocent als extra hulp om in de groep les te geven. Mee te helpen met de activiteiten, maar ook een beetje de orde te bewaren. Ja. En het vaste gezicht te zijn voor ouders en kinderen. Zodat ouders ook weten wie het aanspreekpunt is van Petje Af. Ik kan heel veel als locatiemanager, maar niet op drie plekken tegelijk zijn. Zelfs voor jou is dat te veel. Ja. Ja, jullie zoeken nog zo iemand. Is dat op vrijwillige basis? Hoe werkt dat precies? Wij werken inderdaad met vrijwilligers. Dus dat is een vrijwillige functie waar je wel vergoeding voor krijgt. Dat dan weer wel. Maar dat is een vrijwilligersvergoeding die je dan krijgt. Het is geen betaalde functie in ieder geval. Hoeveel tijd moet je ervoor uittrekken als je zo'n traject wil doorlopen met die 18 kinderen? Nou, het is in ieder geval die 4 zondagen die we vragen dat je aanwezig in ieder geval bent. En dat zijn 7 keer die 4 zondagen. En wij geven ook trainingen tussendoor. Ik bespreek altijd met de coaches de blokken vooraf en evalueren het. Dus het kan zijn dat je 2 dagen in de week ermee bezig bent, maar altijd in ieder geval 1 dag in de week op de zondag. Ja, moet je verder nog andere kwaliteiten hebben als coach? Stel je nog bepaalde eisen aan deze mensen? Nou ja, het belangrijkste is dat je met kinderen wil werken. Dat je ook snapt hoe het in een groep werkt met kinderen. Als er iets gebeurt, dat je weet hoe je erop moet inspelen. Dus voornamelijk passie hebben om met kinderen te werken. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. En het is gewoon ook heel erg leuk, hè, om precies te doen. Als coach zie je ook alle bedrijven. Dus het is niet alleen de kinderen die iets meekrijgen, maar de coaches op die manier ook. Je leert er zelf ook ja, nog wat van. Klopt. En je helpt deze kinderen. Want het zijn kinderen die vaak uit wat mindere, hoe noem je dat? Uit wat mindere milieus komen. Die niet zo'n groot netwerk hebben, die weinig andere beroepen om zich heen zien. En die dus dit heel hard nodig hebben om een goede toekomst te krijgen. Ja, het is niet alleen uit achterstandssituaties dat wij kinderen hebben. Ook wel, want wij hebben kinderen van laag tot hoog opgeleide ouders. Dus dat is ook het leuke, vind ik zelf, bij Petje Af. Het is dat heel gemuleerd. Ja, heel gemuleerd is. Maar je geeft toch altijd wat mee aan die kinderen. Want ze missen af en toe gewoon een rolmodel in hun wereldje. En die geef je op deze manier ook niet alleen als coach zijnde, maar ook als gastdocent zijnde. Heel erg leuk om te doen. Als mensen interesse hebben en ze willen er meer over weten, met wie kunnen ze contact opnemen? Ze kunnen met mij contact opnemen. En dat kan via de website petjeaf.nl/waterweg. Of een mailtje sturen naar waterweg@petjeaf.nl. En daar staat ook op de website staat ook mijn telefoonnummer. Daar kunnen ze ook altijd even bellen. Oké, goed. Heel hartelijk dank. Ik hoop dat er mensen reageren op deze oproep. Want het is gewoon hard nodig en je doet heel goed werk. Dankjewel. Ik sprak met Jolien van der Marel van Stichting Petje Af. Dankjewel. Dank je. Langzaam wordt het warmer en warmer. En als de zon mijn huid aanraakt en geen wonder. Want ik heb jou gevonden, dat is bijzonder. Als ik de gordijnen openruk, jankert de zon op ons geluk. Nee, deze dag kan niet meer stuk. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. I am now a central part of your mind's landscape, whether you I will creep into your thoughts like a bad Morrissey was dat. The more you ignore me, the closer I get. En daarvoor Treintje Oosterhuis. En het gaat niet beter worden. Straks de winnaar van de Lendersprijs 2017. Maar eerst muziek van Prelude. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. Look at Mother Nature on the run in the 1917. I was lying in a burned-out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for a replacement when the sun burst through the skies. There was a band playing in my head and I felt like getting high. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was a lie. Well, I dreamed I saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There were children crying and banners flying all around the chosen one. All in a dream, all in a dream, the loading had begun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Flying Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. An a cappella cover from After the Gold Rush van Neil Young. Je hoorde Prelude. Theo Schuurmans heeft de Lendersprijs 2017 gewonnen. Dit vanwege zijn onderzoek naar modderkruipers. Hij heeft dat gedaan in samenwerking met de aquatische werkgroep van de stichting Hoeksewaards Landschap. Ik sprak hem en moest bekennen nog nooit van de Lendersprijs te hebben gehoord. Ik zou jokken als ik zou zeggen, ik wist er alles van. Ik wist dat ik jaarlijks een prijs uitgeloofd werd voor aquatische ecologie door RAVON. RAVON is een landelijke organisatie voor reptielen, amfibieën en vissenonderzoek in Nederland. Ik denk dat je de prijs aan zich toch een klein beetje als... klinkt wat zwaar, maar toch een Nobelprijs op het gebied van de aquatische ecologie en dan vooral bescherming van soorten mag zien. Waarom heb je die prijs gewonnen? Ik hou mij al een aantal jaren bezig met bescherming en vooral een zoektocht naar grote modderkruiper. Een vissoort die ooit erg algemeen was op de Hoekse Waard. En om allerlei redenen de laatste jaren het zwaar heeft gehad en sterk in aantal is afgenomen. Samen met Dick van Houwelingen, die zeker ook de nodige krediet beeld te krijgen. Want iedereen die valt nu over mij dat ik zo fantastisch werk gedaan heb. Maar zeker in de begintijd heb ik dat samen met hem gedaan. Samen met hem heb ik in 2012 in de Oeverland de Hollands Diep bij Strij Sas een volledig nieuwe populatie van die beesten gevonden. En sinds die tijd erg druk aan de gang gegaan met het beschermen. Het is een staatsbosbeheergebied. Ondertussen wederom, mede door toedoen van Dick van Houwelingen, is het beest ook weer opnieuw gevonden in het oude land van Strijen. En ja, zo proberen we zoveel mogelijk data bij elkaar te krijgen en proberen we zoveel mogelijk mogelijkheden te creëren dat deze prachtige vis toch in de Hoekse Waard weer algemeen zou kunnen worden. Theo Schuurmans dus, de redder van de grote modderkruiper. Ja, zo hoor ik het graag, ja, moet ik eerlijk zeggen. Het is echt om bescheiden bij te blijven, maar het is wel een ontzettende leuke opsteker. Er zijn maar 12 mensen in Nederland die zo'n prijs gekregen hebben. En dat je daar in dat rijtje voorkomt, dat is echt wel een buitengewone eer. Nog even over die grote modderkruiper, hè? Want ik ben dom, maar daar had ik ook nog nooit van gehoord. Nee, het is ook niet een vis die echt heel erg bekend is bij de sportvissers. Omdat het niet een echte aasvis is waar je op gaat vissen. Hè, zoals karper of snoek. Dat zijn al echt vissen die tot de verbeelding spreken bij de sportvisser. Maar het is toch echt wel een hele typische poldervis. Je hebt een grote modderkruiper en je hebt ook een kleine modderkruiper. En dat bedoel ik niet een kleine grote modderkruiper, maar een kleine modderkruiper, een andere soort. Ik begrijp dat jij inzet voor een reservaat voor de modderkruiper. Nou, dat is op het ogenblik nog wel een utopie. Ik moet zeggen dat Staatsbosbeheer lokaal een buitengewoon fijn orgaan is en zich echt wil inzetten voor de natuur. Zijn ook druk bezig in het oude land van Strijen om daar te zorgen dat het waterbeheer wat beter wordt. Ze zijn ook in andere gebieden natuurlijk erg actief, maar de twee gebieden die mij op het ogenblik het meest interesseren zijn het oude land en de plaats van Essen in de oeverlanden. Daar komt de grote modderkruiper met zekerheid voor, ja. Als wij gezamenlijk kunnen optrekken en gezamenlijk het land zo kunnen inrichten. Het zijn natuurgebieden, dus je hebt weinig met agrarische problemen te maken. Als we het samen opnieuw kunnen inrichten of beter kunnen inrichten, dan doen we daar natuurlijk erg goed aan. En in dat kader hopen we natuurlijk ooit te komen tot een natuurreservaat voor grote modderkruiper in de regio. Theo Schuurman, de redder van de modderkruiper en winnaar van de Lendersprijs 2017. Gefeliciteerd met het winnen van die prijs. Dankjewel. En ik wens je alle succes en ook de modderkruiper alle succes. Nou, heel hartelijk dank. My One Temptation was dat van Mika Paris uit 1988. Dit is De Late Avond met Bert de Wolf. Appleton en Don't Worry. De late avond van donderdag 14 december maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier collega Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Josh Stone sluit af met Teardrops. Fijne nacht. Never I hear goodbyes, true, I'll be true. Footsteps on the dance floor reminds me, baby, of you. Teardrops in my eyes, next time I'll be true, yeah. Whispers in the powder room, she cries on every tune, every tune, every tune. And the music don't feel like it did when I felt it with you. Nothing that I do or feel, it feels like I felt it with you. Nothing feels the same.